insanlığın tir tir titreyen kalpler istiyoruz. Allahümme inna nes'elke kuluben haşi'aten haşiyeten mutmainneten radiyeten mardiyeten safiyeten zakiyeten. Onunla beraber olan başka beraberliğe ihtiyaç duymaz. Ondan kopan insanlar da Kur'an-ı Kerim'in ifade buyurduğu gibi doğru yoldan ayrılınca o kadar yamuk yumuk yollar karşısına çıkar ki yol değiştirir durur ama hep eğri büğrü yürür. Yol onun yolu, yöntem onun yolu. Onu bulan neyi kaybetmiştir ki diyor. Çok iyi bildiğim bir şey. Onu kaybeden neyi bulmuştur ki? Atâullah Sikenderani. Çok beğendiğinden dolayı Hazreti Pir de bunu kullanıyor. Bu ifadeyi. Çokları virtlerinde kün lena ve la tekun aleyna. Bizim için ol, aleyhimizde olma. Biz ondan koparsak, adeti sübhani olarak, değişmeyen adeti sübhani olarak her şey aleyhimize döner. Bazı kelimeleri doğrudan doğruya yakışıksız bulduğundan ona nispet etmiyorum. Evet, onunla kavi bir irtibat içine giren muhakkaten sarsıntılar yaşayabilir. Ölü olduğundan dolayı şeytan bir kısım zalimleri, gaddarları, hattarları, müfsitleri, efendim kötülük düşünenleri, kötülükle oturup kalkanları onlara musallat edebilir. Fakat onlar o imtihanı verdikten sonra er geç o işin içinden sıyrılırlar Allah'ın izni ve inayetiyle. Hatta denebilir ki onun tarafından o sıkıştırmalar bile hüsnü gayrihi var ya usulü dinde. O yönüyle bir güzelliği vardır. Çünkü birileri sizin her zaman yürüdüğünüz yolun önünü kesince sizler kendinize göre yeniden yürüyebileceğiniz güzergah emniyeti sağlam yollar, yöntemler oluşturmaya çalışırsınız. Kafanızın içindeki atıl nöronları harekete geçirirler. Normal, tabii düşünmenin üstünde faik düşünceye sahip olursunuz. Izdırarlar, ızdıraplar bir yönüyle sizi bugüne kadar yaşadığınız yolun, yöntemin dışında çok daha rahat edebileceğiniz iklimlere taşırlar. Bir yeri namüsait gördüğünüz zaman müsait ortamlar araştırırsınız. O müsait ortamlara ulaşmak için yöntemler araştırırsınız. Dimağlar daha aktif hale gelir. Evet, her zaman dendiği gibi kararmanın son noktası aydınlanmadır. İnsanlığın iftihar tablosu Mekke-i Mükerreme'de çok sıkışmıştı. Sıkışma son kerteye gelmişti. Yani Şab-ı Ebu Talip'teki boykot 3 sene aç, susuz, çölde, güneşin altında. Orada güneşe maruz kalan bazı kimseler yaşamışlardır onu. Beyinlerde bozulma oluyor. Çok yakınlarımızdan bazıları bile aynı şeye maruz kalmıştı. Öyle çadırda, çardakta yaşamaya mecbur etmişlerdi. Ve sıkışma katlandı. Oradan sıyrılır sıyrılmaz, sıyrılmayı müteakip çok önemli bir hamisi olan Ebu Talip vefat etmişti. Sıkışma. Bir bir dayandığı asalar elinden kayıp gidiyordu. servetiyle, imkanlarıyla, yüksek fetanetiyle çok ciddi bir yarı vefadar olan mübarek validemiz, valideler validesi Kübra demişler ona, Hatice-tül Kübra. Hatice kelime manası itibariyle erken doğan demektir. Onun doğuşu Efendimiz'e uyanmasıyla olmuştur. O uyanmaya can kurban. O da elinden kayıp gitmişti. Artık evine, saadet hanesine, hücre demeyeceğim ona, girdiğinde bir yönüyle sesine ses katacak, derdini paylaşacak eşi de kalmamıştı. Arkada kısım çocuklar bırakmıştı. Onların yükü de onun omuzlarındaydı. Ama omuzlar çok güçlüydü. Taşırdı Allah'ın izniyle her şeyi. Ve baskılar artmış, baskıları artırdıkça işi daha bir şirazeden çıkararak ve اِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ Zincire vurmayı düşünüyorlar. Tespit etme, bağlama. Velid'in oğlu Velid'i, yani Hazreti Halid'in abisini zincire vurup bilmem neyin önüne götürüp işte bir çanak çorba koyduğu gibi vakitlerde önüne bir çanak çorba koyup bilmem ne gibi beslenmeye zorladıkları gibi Müslümanlara da aynı şeyi yapıyorlardı. Tespit edelim bunu, zincire vuralım, tesirini kıralım. Semanın gücünü bir yönüyle kırmış olalım, öyle hayal ediyorlardı. Oysa ki semanın gücü kırılır gibi değildi. Her şey kırılırdı, çatır çatır, çıtır çıtır. Fakat ilahi destek, teyit katiyen kırılmazdı. O hep onunla beraberdi. Evet, ve iz yemkuru bikellezine keferu mekredenler, liyusbituk, evvela elini kolunu bağlamak istediler. İçeriye atalım, toplumdan koparalım, etrafa ihafe salalım, korkutalım dediğimizi yaptırmak için bir yönüyle onu dinleyen insanları da ondan koparalım. Selametin, saadetin, mutluluğun bize bağlı olduğunu ortaya koyalım diyorlardı. اَوْ يُخْرِجُوكُ Veya öyle bir yere çıkaralım, atalım ki yüz bulamasın. Hani Taif'e gitmişti, bağışlayın orada o gün için, o günün densizleri onu olmadık kötülük yapmışlardı. Öyle bir yere sürgün edelim ki günümüzde olduğu gibi, değişik dönemlerde olduğu gibi tehcir, tehdit, tenkil, kökten kazma, ibadet işini bitirme. Arada bir hems, lems sistemi, bir haset sistemi, bir komplo sistemi işliyordu ki hiç sorma. Çıkaralım, acaba öyle mi yapalım? Evet, yusbituk ev yaktuluk veya öldürelim. Şeytan bir insan şeklinde, necitli birisi şeklinde temessül etti, eder ya. Kim bilir şimdi de çarşıda, pazarda İnsanların içinde insan şeklinde dolaşan ne kadar şeytanlar var. Necitli Adem'in halefleri. Dün oydu, bugün de bunlar. Birilerine sürekli kötülük fısıldıyorlar. Onlar da öyle. Zincire vuralım, toplumdan koparalım. Toplumda bir yönüyle bir terör estirelim. Orada yaşanmaz olduğunu gösterelim. Yaşanmanın bizim villaların, yatların, sarayların yanında olduğunu gösterelim. Çekelim onları yanımıza. Kendi saltanatımızı, deptepe ve ihtişamımızı güçlendirelim diyorlardı. Değişmemiş mübareklerdeki huy. Yaktuluk. Şeytan, efendim zincire vurma yok, o şey değil. Adamları gelir yine kurtarırlar onu. Çıkaralım, vallahi gider orada onu bulurlar dedi. İnandırıcı konuşuyor. Herhalde böyle günümüzdeki bazı böyle duayen büyükler gibi fikir verince, haşa onların fikrine muhalefet ettiğiniz zaman çarpılırsınız. Çünkü çok önemli böyle, dini, diyaneti biliyorlar. Öyle bir görünümle necidli şeytan onlara telkinde bulununca inanıyorlardı onlar da. Bütün zalimler, gaddarlar, kafirler bütün güçlerini başkalarını yıkmaya matuf kullansalar bile dünyanın en ahmak insanlarıdır. Çünkü hayatları sadece bugünlüktür. O zavalların yarını yok, öbür günü yok, daha öbür günü hiç yok, yok, öbür hafta yok, öbür ay yok, öbür sene yok. Ukba hiç yok, var diyorlarsa yalandan söylüyorlar. Evet, gider bulur adamları, yine etrafında kümelenirler. O bir kamerse şayet, hiçbir zaman halesiz olmaz. Etrafında onlar yine bir hale oluştururlar. Eshab-ı kennücum buyuruyor ya, Nabi'nin şeyini bir kere daha tekrar edeyim, değildir hale çıkmış, cami içre kürsi-i vaza, güruhi encüme nur ayetin tefsir eder mehtap. Yıldızlar ordusuna nur ayetini tefsir ediyor. Gider bulur, etrafında hale olur, yine onu tutar destekler, yine sizin şeytani fentlerinizi bozarlar. Taktikleriniz alt üst olur. Ne yapalım o zaman? En iyisi tamamen ibade. İşini bitirin. Yahu ne güzel fikir bu. Şeytanın fikri ne güzel hakikaten. Ne yapalım bunu? Ben size bir akıl vereyim. Böyle. Değişik kimseleri, değişik kabileleri, yani Beni Ümeyye'den bazı kimseleri, Beni Mahzun'dan bazı kimseleri, Beni Teyim'den bazı kimseleri, Beni Adi'den bazı kimseleri etrafınıza alın. Yapacağınız cinayet koskocaman bir heyete taksim edileceğinden dolayı Beni Haşim size karşı bir şey yapamaz. Ya bu da çok kıyak bir düşünce hakikaten. Bütün tarih boyunca hep aynı olmuştur yani. Falanı yanına çek, filanı yanına çek, filanı yanına çek. Birine çektirirken diğerleri of demediklerinden dolayı onlar tek başlarına kalırlar. Sıkıştırmanın, bütün çaresizleştirmenin, ızdırar hali hasıl etmenin resmini görüyorsunuz herhalde. İşte insanlık tarih tablosu bu. İşte bu noktaya gelince Yunus bin Metta'ya bir yönüyle balığın ağzında veya karnında nuru tevhid içinde sırrı hadiye zuhur edip La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minezzalimin dediği gibi Allah Celle Celaluhu sevdiğini hiç yalnız bırakır mı? Bütün varlığın sevdiği o mübarek zatı hiç yalnız bırakır mı? Enbiyanın bişaretleriyle teselli buldukları zatı hiç yalnız bırakır mı? Haber verdi ona. Birisi onun yatağında yatacaktı. O işe de teşne, amcasının oğlu, baba yiğit, Hayder-i Kerrar, gelecekte ona damat olacak, Evliyaullah'ın serkarı olacak Hayder-i Kerrar. Daha 20 yaşlarında var yok. Çünkü 6-7 yaşındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik geldiğinde 13 sene orada. Hesap ettiğiniz zaman da 20 yaşlarında ya vardı ya yoktu. Ben dedi ya Resulallah. Parçalarlarsa beni parçalasınlar. Yiğitçe bir şeydir. Ali deyip geçmeyin. O Ali'dir. Kerrardır. Allah Celle Celaluhu onların içinde onlara bu uyku verdi. Uyku sersemliği. Evet, günümüzdekiler de öyle bu uyku sersemliğiyle esasen ne yaptıklarını bilmeden hareket ettikleri gibi her birisi bir yerde daldı, uykuya daldılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahat, sükunet ve sekine içinde zaten o sükunet ve sekine insanıydı. Adeta bir sekineyle kuşatılmış gibi, itminan içinde, endişesiz gayet. وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Sıyrıldığı aralarından yarı vefadarı ilk halife Hazreti Ebu Bekir'le çıktı. Kimse görmedi. aynen Yunus bin Metta'da olduğu gibi, sıkışan Hazreti Musa'da olduğu gibi, arkadan kefere ve fecere geldikleri zaman kavmi, arkasındaki insanlar endişeye kapıldılar. Geldiler, bizi yakalayacaklar dediler. Kur'an ifade ediyor. İnne ma'ye rabbi seyehdin. O da o nuru tevhid içinde sırrı ahadiyeti duydu. Esbab bil külliye sukut ettiğinden dolayı Hazreti Müsebbibül Esbab perdesiz. Orada kuvvetini, havlini, kudretini, inayetini, riayetini gösterdi. Deniz yarıldı, onlar geçti, Firavun boğuldu. Deniz yarıldı, Firavun boğuldu. Musa ashabıyla beraber kurtuldu. Allah'ın selat selamı insanlığın iftihar tablosunun ve onun üzerine olsun. İnsanlığın iftihar tablosu, bir ikinci nuru tevhid içinde sırrı ahadiyeti duyması, sıkışmanın nelere kapı açtığını ifade için arz ediyorum. Sevr sultanlığına sığındı. Taktik, strateji yerindeydi. Veya bizim kelimelerimizle tedbir, temkin, teyakkuz tam yerindeydi. Öyle bir güzergah değiştirdi ki, bağışlayın, özür dilerim. Ama onlara raci olması itibariyle mahsuru yok. Sizin huzurunuzda telaffuz edilmesi itibariyle mahsuru olabilir. Enayiler zannettiler ki falan yolu takip edecek. Bir de orada zaman harcadılar, zaman israf ettiler. Neden sonra şeytan ruhlu bir tanesi Sevir Sultanlığı'nın yolunu gösterdi. Oraya ve Hira'ya hep sultanlık dedik. Mağara demeyi ben yakıştıramıyorum. Evet, bir kayanın deliği bile olsa, oraya bir kere şeref kudum buyurmuşsa insanlığın iftihar tablosu, orası Firdevsler kadar kıymet kazanmıştır. Onun için Hira sultanlıktır, Sevir sultanlıktır, adımını bastığı her yer sultanlıktır. Sevir sultanlığına girdi, sığındı da demeyeceğim ben. Burada aram edelim, yorulduk. Yaya yol alıyoruz, yorulduk. Allah Celle Celaluhu orada da yine nuru tevhid içinde sırrı hadiyet. Hazreti Ebu Bekir bir insan olarak kendi için değil, çok rahatlıkla Hayder-i Kerrar gibi o Sıddık-ı Ekber de onun namına kıtır kıtır doğranmaya teşne bulunuyordu. Beni doğrarken yorulurlar, efendim kurtulur. Hatta menkibelerdedir, sıhhatli rivayetlerde değil de. Mağaranın deliklerinden yılan çıkar da Efendimiz'e ilişir, kendi cübbesini kesiyor. Bütün delikleri cübbenin parçalarıyla tıkıyor. Menkibe bu. Fakat menkibelerde asla bakılmaz. İfade ettiği manaya fazla bakılır. Ve bir aralık rengi benzi atıyor. Diyor menkibede. Meğer yılan ayağını sokuyor burada. Allah Resulü farkına varınca ne oluyor? Ayağını kaldırınca yılan başı ortaya çıkıyor. Deliğin biri kapanmamış, ayağıyla kapamış onu. Efendime ilişmesin diye. O öyle görüyor. O efendiyi koruyan koruyor, onu koruyan da koruyor. Diyorlar ki yılan dile geldi. Allah dile getirince getirir. Mucizat-ı Nebevi'de Hazreti Pir-i Mugan'da demiyor mu yani? At konuşuyor, deve konuşuyor, katır konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Mucize bunlar, harikulade şeyler. Diyor ki ben senelerden beri buraya geleceği ilhamını almıştım. Onunla teşerrüf etmeyi bekliyordum ama deliği tıkadığından dolayı ben ayağını sürdüm onu. Diyor. Cihan ona hayran, gönüller ona hayran. Ona hayran olan hiçbir şey kaybetmez. Allah'ın izni inayetiyle. Orada da sıkışma yine son kerteye geldi. Örümcek ağıyla örülmüş sadece bir kapı var. İki tane güvercin konmuş oraya duruyorlar. Kefere ve fecere oraya kadar gelmişler. Tıpkı evinin etrafını sardıkları gibi orayı da sarmışlar. Fakat ihtimal veremiyorlar. Yani buraya girseydi bu ağlar yırtılırdı. Bu güvercinler de burada olmazdı. Konuşup duruyorlar. Hazreti Ebu Bekir diyor ki ayaklarını görüyorduk biz orada. Ve yine Hazret endişeye kapılıyor onun namına. Onun endişesini savmak da yine söz sultanına düşüyor. Beyan sultanına düşüyor. La tahsen innallaha ma'ana. Tasalanma dostum, Allah bizimle beraberdir. Fe enzelallahu sekinetehu aleyh ve eyyedehu bi cunudin lem terevha. Ve ceale kelimetellezine keferus süfla ve kelimetullahi yel ulya. Tasalanma dostum, Allah bizimle beraberdir. Bu Kur'an-ı Kerim, kendi beyanı da bu mevza şöyledir. Ma zannuke bisneyn Allahu salisuhuna. O iki kişi hakkında, iki varlık hakkında kanaat zannın ne ki? Üçüncüsü Allah'tır Celle Celaluhu. Üçün dördüncüsü Allah'tır. Dördün beşincisi Allah'tır Celle Celaluhu. Kalpleriniz onunla beraberse, o sizinle beraberdir. Siz maiyete talip iseniz şayet, Allah Celle Celaluhu çoktan, hadis-i şerif dediği için ben de diyeceğim, kul Rab deyince Allah Celle Celaluhu anında lebbeyk diyor. Bu buyur deme manasına gelir. Bunu dil en inceliği açısından mukabele diyebilirsiniz. Müşakele diyebilirsiniz. Yani siz Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyorsunuz. Teveccühünüze o da bir mukabelede bulunuyor. Siz ey Rab diyorsunuz. Yani Cenab-ı Hakk'a haçta lebbeyk Allahümme lebbeyk dediğiniz gibi Allah Celle Celaluhu sizin ona bir teveccüh ve niyaz ve bir yönüyle dil dökmenize karşı, hal arz etmenize karşı lebbeyk diyor, cevap veriyor. Nedir isteğiniz? İsaf edeyim diyor. Bu açıdan da hangi çağ olursa olsun sıkışmalar bir yönüyle genişliğe çıkmanın adeta sırlı anahtarları gibidir. Veya açılmayan kapıları gibidir. Açılır. O esnada açılır. Yine o zatın sözüyle işteddi ezmetu tenferic. Sıkış, sıkıştırdığın kadar sıkıştır. Sıkışmanın son noktası açılma demektir. Sıkıştığın zaman böyle de diyor. İşteddi ezmetu tenferic. Önemli bir hak dostu. Bu açıdan Cenab-ı Hak günümüzün insanına bu şekildeki muamelesiyle bir taraftan önümüzde çok bağışlayan halk ifadesiyle çetrefilli şeyler çıkabilir. Çünkü çok farklı kültür ortamlarında hizmet vereceksiniz. Bir yönüyle ayrı ayrı dinlere bağlı, ayrı ayrı anlayışlara, ayrı ayrı mezheplere bağlı. Kendi gül gibi ülkende, bir yönüyle kendilerinden hiç öyle kötülük beklemediğin insanlar tarafından, sizi bu sıkıştırmanın arkasında da Allah Celle Celaluhu kale kapısı gibi açılabilecek çok geniş bir kapıya doğru sizi itiyor. Diyor ki size, bak bütün dünyaya açılan bir hizmetiniz var. Kendi ülkenizde bunlara maruz kalınca o farklı kültürlerde yetişen insanlar da aynı endişeleri taşıyabilirler. Kendilerinden başka bir varlığa tahammülleri olmayabilir. Onlar da hemz ile lemz ile harekete geçebilirler. Hasedin kıskacında kendilerini bulabilirler. Haset öyle bir marazdır ki küfrün yaptırtmadığını insana yaptırtır. Haset öyle bir marazdır ki küfrün yaptırtmadığını insana yaptırtır. Kur'an-ı Kerim Ashab-ı Kehf'i anlatırken vel yetalattaf ve la yuş'iranne bikum ahada. Talattuf edin. Latifleşin. İncelin. Başkalarının içine endişe salacak yollara, yöntemlere başvurmayın. Dünya perestler, saraylar arkasında koşanlar, yat diyenler, villa diyenler buna tahammül edemeyebilirler. İnnehum in yazharu aleykum. Zahara kelimesi ala ile kullanılınca iki manaya gelir. Bunlardan birisi galebe çalarlarsa, hakim olurlarsa, yercumukum ev yu'idukum fi milletim. Ya sizi taşa tutarlar, rejim ederler diyor. Yani bazen yapıldığı gibi hakkınızda iftiralarda bulunurlar, yalan söylerler, tezvirde bulunurlar, hemze lemze girerler, haset ederler. ellerindeki bütün imkanları, modern çağda mesela medyayı aleyhinizde kullanırlar. Sizi taşa tutarlar. Veyahut da insanın recmedilmesi gibi sizi recmederler. Bazıları Hristiyanlara karşı aynı şeyi yaptıkları gibi ağaçlara bağlarlar, çarmıhlara gererler, ondan sonra da taşlıya taşlıya sizi öldürürler. اِنَّمْ اِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ اَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ Gelin beyat edin derler. Kurtulursunuz. Siz de birer villaya sahip olursunuz. Siz gözünüzü çok uzaktaki şeylere takmışsınız. Cennet diyorsunuz, öleceksiniz, berzahta yaşayacaksınız, mahşere gideceksiniz. Binlerce sene sonrakine kafanızı takmışsınız. Aptal mısınız siz? Hazır böyle dünyada rahat yaşama varken, yiyip içip yan gelip kulağın üzerine yatma varken ne diye ayakların üzerinde duruyorsunuz? Çok uzaktaki şeylere kafanızı kaptırmış, kafasız adamlarsınız sizler. Bu birisi tarafından söylendiği için naklediyorum ben. Evet. Belki haşiyelerim oldu. Onlarda da mahsur varsa Allah affetsin. اَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ Tabi olun. Kendi şahsiyetinizden fedakarlıkta bulunun. Karakterinize ihanet edin. Kendiniz olmadan çıkın. Allah'ın hür kulu olmadan çıkın. Hürriyetinizi satın. Esir olun. Boynunuzda pranga, ayaklarınızda zincir, başkalarının vesayetinde onların gözünün içine bakan zavallardan olun. Hürriyet insanın en önemli yanıdır. Kendi olarak kalması, Allah'ın yarattığı gibi kalması. اَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ O zaman da len ne diyor? Nefi müekket. وَلَنْ تُفْلِحُوا اِذَنْ اَبَدًا İşte o zaman katiyen kurtuluşa eremezsiniz. Hafizanallah. Talattuf dedik. Bütün dünyaya kendi yüce mefkureleri, gayeyi hayalleri adına açılmak isteyen insanları Allah Celle Celaluhu küçük inelerle uyardı. İleride çuvaldızla, mızrakla, süngüyle üzerinize gelecek insanlar da olabilir. Mefkurenin kutsiyetine bakmadan, yapılan şeylerin nezd-i uluhiyetteki kıymeti harbiyesine bakmadan, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı memnun etmesine bakmadan sallallahu aleyhi ve sellem üzerinize gelirler, mızraklarla gelirler, kılıçlarla gelirler, ifnalarla gelirler, ibadelerle gelirler, toplumdan soyma manasına tehcirlerle gelirler, tenkillerle gelirler, gelirler dünyanın değişik yerlerinde. Bu açıdan da bir yönüyle belki böyle hafif bir incitmede, hafif bir rahatsız etmede demek ki gelecekteki rahatsızlıklarının önünü alma adına nöronlarınızın bütününü çalıştırın. Uykuda olan nöronlarınızı da çalıştırın. Madem Enbiya-İzam yolundasınız, onların kafalarındaki nöronlar her bir yerleri fonksiyonunu tam ifa ettiği gibi siz de nöronlarınıza fonksiyon ifa ettirerek başkalarını şaşırtacak şekilde, fevkalade, deha ölçüsünde, fetanet gölgesinde öyle şeyler sergileyin ki, efendim, onlar sesinizi duydukları zaman çoktan o yüce mefkureniz, gayeyi hayaliniz dünyanın değişik yerlerinde bayrak gibi dalgalansın dursun. İnsanlık huzur adına onun altında, onun gölgesinde toplansın. Adeta insanlığa bir ütopya sunuyor gibi. Yahu meğer hayat buymuş, birbirini yemeden, birbirini öldürmeden, çok farklı anlayışlarda bile olsa, bir zenginlik sayarak böyle de yaşamak oluyormuş. Taati efkar olacak, taati malumat olacak, verimi alma demektir. Taati malumat olacak, taati veraset olacak, herkes kendi soyundan, kendi geçmişinden tevarüs ettiği şeyleri alacağınız şeyler de olacak. Sosyal tarihçiler diyorlar ki, galip ve fatih milletlerin onlara verdiklerinden daha çok onlardan aldıkları daha fazla olmuştur. O kültür karışımı, o anlayış karışımı yeni yeni ufuklar açmıştır onlarda. Bu açıdan böyle adeta ütopya gibi bir dünya, onun ötesinde bir dünya, daha doğrusu devri Risalet Penahi'de olduğu gibi insani bir dünya. Nuru nübüvvetin gözleri kamaştıran, ziyayı pür nuru altında oluşan dünya gibi, Hazreti Kameri Münir'in dünyası gibi bir dünya, zilliyet planında, öyle olmaz, zilliyet planında, onu gören insanlar huzur burada diye ılgıt ılgıt o tarafa doğru koşacaklar, fevç fevç girecekler ve dehalet edecekler Allah'ın izni inayetiyle. Mesajlarınız insanlarda yeni bir dünya görüşü, bir hayat felsefesi oluşturacak Allah'ın izni inayetiyle. İşte bunun hatırına, cihan sulhu ve selahı adına, umum insanların birbirini sevmesi adına, herkesin birbirine kucak açması adına, topun, tüfeğin susması adına, ama bütünüyle bu olur mu, olmaz mı, o bizi alakadar etmez. Bizim o yolda olmamız önemlidir. O hayır yolunda atacağımız her adımla Allah Celle Celaluhu neticede lütfedeceği şeyleri lütfeder. Çok büyük bir şeye niyet etmişsiniz. Küreyi arzın yörüngesini değiştirmeye niyet etmişsiniz. Ve sistematik olarak oraya doğru gidiyorsunuz. Başlamışsınız, küreyi arzın etrafındaki peyklerle oynuyorsunuz. Belli ki oraya doğru gideceksiniz ama ulaşamadınız. Ömrünüz vefa etmedi. İmkanlarınız ona yetmedi. O ölçüde bir teknoloji oluşturamadınız. Yörünge değiştiremediniz. Yörünge değiştirmiş gibi Allah size teveccüh eder ve mükafatını verir. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Niyetin amelle desteklenmesi mücerret niyetten de hayırlıdır. O amelin ihlasla desteklenmesi, rıza denmesi, halis aşkı iştiyak denmesi ondan da daha derin ve daha güçlüdür. Kendini bu mülahaza ile bir yönüyle bend etmiş. Bu mülahazaya bağlanmış. Ben bunun bendindeyim. Üstad Necip Fazıl bu tabiri bir şiirinde kafi olarak kullanmış. Bendindeyim. Ben bununla bağlanmışsam şayet. Ben bundan çözülemem, mümkün değil. Öyle birine bağlanmışım ki kopmak kendime ihanettir. Ona karşı saygısızlığın ötesinde kendime ihanettir. Dolayısıyla da Allah Celle Celaluhu bu engin, bu temiz, bu dufturu mülahazalarınıza vereceği şeyleri verir. Kendinizi öbür aleme gittiğinizde Allah uzun ömür versin. Hizmetinizi katlayarak bence devam ettirmeye muvaffak kılsın. Ama bir gün öbür aleme gittiğinizde bakarsınız Cebrail Aleyhisselam yanınıza geliyor. Kardeşim Osman nasılsın? Abdullah nasılsın? Mehmet nasılsın? İyi misin? Yani biraz orada sıkıntı çektiniz ama bak görüyorsunuz ya, daha buraya ilk adım atar atmaz o günleri bütünüyle unuttunuz. Kafanızı silktiniz, o levsiyat bütünüyle döküldü. Dupduru duygularınızla. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ı müşahedeye doğru yürüyorsunuz. Firdevs'e gideceksiniz. Cuma yamaçlarına yükseleceksiniz. Zat-ı Uluhiyeti perdesiz, hailsiz müşahede edeceksiniz. Ve sonra o kelam-ı mübiniyle ben sizden razıyım, hoşnudum diyecek. İliklerinize kadar öyle bir zevk zemzemesi içinde kendinizi duyacaksınız, hissedeceksiniz ki balı kaymağı dudağınıza değdirdikleri zaman Allah Allah bu biber de ne oluyor diyeceksiniz. Onun cemalini müşahede etme yanında فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهَا فَيَا خُسْرَانَ اَهْلَ الْيَتِزَالِ Cennet nimetlerini dünyanın binlerce sene mesudane hayatına bir dakikası mukabil gelen cennet hayatı. Onu unutacaksınız. Allah Allah, meğer bu varmış. Dünyada böyle hakikaten zincirler içinde yaşamış olsaydık bile değerdi buna. Bunu elde ettikten sonra. Bu bazen doğrudan doğruya Enbiya-i Zam gibi o işi elde etmeye vabestedir. Bazen de öyle büyük yüksek gayelere dilbeste olursunuz. Yüksek bir gayeyi hayale bağlanırsanız tam sonuna götüremezsiniz o meseleyi. Fakat Allah niyetinize göre ihsan eder. müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Meseleyi teyit eder mahiyette. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam buyurur ki, insan yatsı namazını kılıp sabah namazına veya teheccüde kalkma niyetiyle yatarsa solukları tesbih olur onu. Bu Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin vüs'atıyla ifade edilecek bir şeydir bence. Ve bunu kazanan, işte sözün başına dönelim. مَا ذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدْ وَمَا ذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدْ. Bence böyle âli şeylere dilbesti olan insanlar için diğer şeyler çok basit kalır Allah'ın izni inayetiyle. Evet, o zulümler, o kadirler, o tahallüpler, o tahakkümler, o esaretler, o zindanlara atmalar filan, bunlar bütünüyle hepsi unutulur gider. Ve öbür tarafta hakkınızda birer hayra inkılap eder Allah'ın izni inayetiyle. Tercihte bulunmak lazım. Onu mu, öbürünü mü? Cenab-ı Hak inayetini üzerimizden eksik etmesin. Bugüne kadar istikamet içinde size önemli hizmetler gördürdü, gördürüyor. Gördürdüğü hizmetler, gördüreceği hizmetlerin en inandırıcı referansıdır. Demek ki adeti ilahi öyle. Bunları verdiğine göre, dünyada bize insanlığı verdiğine göre, imanı verdiğine göre veriyor. Öbür tarafta da cenneti verir. Bugüne kadar dünyada 170 küsür ülkeye girip kendinizi ifade etme imkanını size veren Allah, gelecekte ne biliyorsunuz? Belki 1400 günüzü, yüzünüzü 2800 yapmayacağını kısa zamanda. Bakmayın şunun bunun çelmelerine. Onlar zavallı insanların çelmeleri. Şimdiye kadar hazımsızlar hem züllemz akıntısına kendisini kaptırmış, haset duygusuna, haset girdabına düşmüş. İnsanlar binlercesine bunları yaptılar. Fakat her şey netice itibariyle aleyhlerine döndü. Yaptıklarına pim pişman oldular ama fayda vermedi. Yürüdüğünüz yolda Allah sizi sabit kadem kılsın. Amin.